20. cesta. Začalo to necelých 24 hodin po mém návratu z Hyad, hvězdokupy, kde se to hvězdami tak hemží, že v ní po sobě civilizace doslova šlapou. Ještě jsem nevybalil ani polovinu zavazadel s dovezenými exempláři a už mi klesaly ruce. Řekl jsem si, že odnesu všechny balíky do sklepa a vrátím se k ním později, až si odpočinu. Po celou zpáteční cestu mi byla totiž dlouhá chvíle a pořád jsem se těšil na to, až se posadím do své vyřezávané houpací židle v pracovně u krbu, natáhnu si nohy, strčím ruce do kapes odřeného županu a řeknu si, že teď už mi hrozí nanejvýš to, že mi uteče mléko, které jsem postavil na plotnu. Po čtyřročním letu má člověk kosmu tak akorát pokrk, aspoň na nějakou dobu. A tak jsem si říkal, stoupnu si k oknu a za ním nebude bezedná černá propast ani škvířící protuberance, nýbrž ulice, zahrádky, keříčky a pejsek, který zvedá pod stromem nožičku a přitom jsou mu problémy mléčné dráhy tak dokonale fuk, až radost pohledět. Ale jak už tomu obvykle s podobnými sny bývá, nic se mi nesplnilo. Všiml jsem si, že hned první bedna, kterou jsem vytáhl z rakety, má vmáčknutou stěnu a tak jsem ji začal rozbalovat, naplněn obavami o drahocenné exempláře své sbírky. Mirdangy vypadaly docela slušně, ale kalušnice pod nimi byly pomačkané. Nemohl jsem to tak nechat a během několika hodin jsem odtrhal víka největších beden, otevřel všechny kufry, kde si rozvěsil nad radiátor, aby uschly, protože byly promočené od čaje, který se vylil z termosky. Ale úplně jsem se roztřásl, když jsem spatřil vycpávky. Měly se stát ozdobou mé sbírky, cestou jsem si ještě říkal, že je postavím na čestné místo, je to přece jen obrovská vzácnost, tyhle produkty militarizace z regula je to civilizace vojáků, nenajdeš tam ani jediného civilistu. Vycpávání není koníčkem regulanů, jak píše Tottenham, spíš něco mezi náboženským obřadem a sportem. Tottenham prostě nepochopil, z jaké pozice regulané vycpávají. Vycpávání je pro ně činnost symbolická. Tottenhamovi užaslé poznámky a řečnické otázky jsou jen důkazem jeho naprosté ignorance. Něco jiného je vycpávání manželské a něco jiného vycpávání školní, rekreační, milostné a tak dále. V tuto chvíli se tím však nemám kdy zabývat. Dost na tom, že když jsem vláčel své trofeje z regula z přízemí do poschodí, vysunula se mi plotýnka a tak, ač mi zbývala ještě spousta práce, řekl jsem si, že toho takovouhle partizánštinou mnoho nedokážu. Rozvěsil jsem už jenom matulky na prádelní šňůru ve sklepě a šel jsem do kuchyně, abych si připravil večeři. Teď už jen siesta idyla, dolce far niente, řekl jsem si nesmlouvavě, přestože mě nadále zalévalo moře vzpomínek, agresivní jako mrtvá vlna po bouři. Když jsem rozbíjel vajíčka, pohlédl jsem na modrý plamének plynového sporáku, tak nějak vypadala nova v perso. Podíval jsem se na záclonu, byla bílá jako asbestová deska, kterou jsem přikrýval atomový reaktor, když... Tak dost, řekl jsem si. Budu uvažovat radši o tom, jestli si udělám vajíčka míchaná nebo sázená. Rozhodl jsem se pro volská oka, když v tom se celý dům otřásl. Vajíčka, dosud neusmažená, vyšplíchla z pánve na zem a současně jsem obrácen ke schodišti uslyšel dunivý lomos, jako když se řítí lavina. Odhodil jsem pánev a utíkal nahoru. Spadla snad střecha. Nebo to byl meteor. Vyloučeno, to se nestává. Jediný pokoj, kam jsem nenacpal balíky, byla má pracovna. Lomos zněl právě odtamtud. První, co jsem spatřil, byla hora knih pod nakloněnou knihovnou. Spod tlustých svazků kosmické encyklopedie se pozadu po kolenou vyhrabával nějaký člověk. Mačkal mi spadlé knihy, jako kdyby ještě neměl dost toho, co napáchal. Než jsem se vzmohl na slovo, začal z té spouště pod sebou tahat nějakou dlouhou kovovou tyč, držel ji za rukojeť, která připomínala řídítka jízdního kola bez kol. Zakašlal jsem, ale vetřelec, stále ještě na všech čtyřech, si toho vůbec nevšímal. Zakašlal jsem hlasitěji, už v tom okamžiku mi byla jeho postava povědomá, ale poznal jsem ho, až když vstal. Byl jsem to já, jako kdybych se díval do zrcadla. Kdysi jsem zažil spoustu takových setkání, jenže to bylo v houšti gravitačních vírů a ne v tichém bytě. Vrhl na mě roztržitý pohled a sehnul se ke svému přístroji. To, že se tu tak neomaleně hrabal a zejména to, že se neráčil ozvat, mě nakonec dohřálo. Co to má znamenat? Zeptal jsem se ještě klidně. Počkej, hned ti to vysvětlím, zabručel. Vstal, dotáhl tu rouru k lampě, naklonil si stínidlo, aby měl lepší světlo, povytáhl složený papír, který utěsňoval nohu od lampy, dobře věděl, prevíc, že stínidlo padá, byl jsem to tedy docela určitě já a se zřejmým neklidem zkoušel prstem nějaké knoflíky. Co takhle, kdyby ses omluvil? Vybuchl jsem vztekle. Usmíval se. Odložil svůj přístroj stranou, přesněji řečeno, opřel ho o zeď. Usedl do mého křesla, vytáhl druhou zásuvku, vzal si z ní mou oblíbenou dýmku a najisto sáhl pro pytlík s tabákem. To už na mě bylo moc. To je ale nestydatost. Zařval jsem. Oblým pohybem ruky mě požádal, abych si sedl. Bezděčně jsem pohledem odhadl způsobenou škodu, zlomila se vazba dvou těžkých atlasů oblohy. Přitáhl jsem si židli a začal palci točit mlýnek. Dám mu 5 minut na omluvu a když mě ta omluva neuspokojí, povíme si to jinak. Ale nesmysl, pravil můj nezvaný host, chovej se jako inteligentní člověk, prosím tě. Jak pak bys chtěl se mnou povídat jinak? Každá dnešní modřina bude přece potom tvoje. Mlčím, něco mi svítá. Nedá se popřít, že jestli on je já a jestli se mi podařilo ale jak, u čerta, dostat do časové smyčky, proč takové věci musí potkat zrovna mě, může si ten chlap dělat nároky jak na mou dýmku, tak i na můj byt. Ale knihovnu mi převrhnout nemusel. Já nerad, řekl v kotoučích voného dýmu s pohledem upřeným na špičku elegantní boty. Přehodil si nohu přes nohu a tou vrchní pohupoval. Když jsem brzdil, chronocykl dostal smyk. A tak jsem sem místo v 8.30 vletěl v 8:31. Kdyby mi byli líp nařídili zaměřovač, byl bych přistál uprostřed pokoje. Jak to? Ničemu jsem nerozuměl, za prvé, ty jsi telepat. Jak můžeš odpovídat na otázku, kterou jsem si jen myslel? A za druhé, jestli jsi opravdu já a přicestoval jsi v čase, co to má společného s místem? Proč jsi mi poničil knihy? Kdybys chvíli uvažoval, pochopil bys to sám. Jsem pozdější než ty a proto si musím pamatovat všecko, co jsem si myslel, to je, co jsi smyslel, protože já jsem ty, jenomže z budoucnosti. A pokud jde o čas a místo, země se přece točí. Uklouzl jsem o 1/100 vteřiny, možná o něco méně, a za ten okamžik se země koule i s tímhle barákem posunula o 4 metry. Říkal jsem Rosenbeisserovi, že bude lepší, když přistanu v zahrádce, ale přemluvil mě pro tuhle variantu. No dobře, řekněme, že je to tak, jak říkáš. Ale co to všechno dohromady znamená? To víš, že ti to řeknu. Ale bude lepší, když nejdřív uděláš večeři, protože je to dlouhá historie a navíc ještě nesmírně důležitá. Přijel jsem za tebou s určitým historickým posláním. Slovo dalo slovo, přesvědčil mě. Sešli jsme dolů, připravil jsem tu večeři, ale musel jsem otevřít sardinky v ledničce, mi zbylo už jen pár vajec. Pak jsme zůstali v kuchyni, protože jsem si nechtěl kazit náladu pohledem na knihovnu. Do mytí nádobí se moc nehrnul, ale promluvil jsem mu do svědomí, a tak aspoň utíral. Potom jsme se posadili ke stolu. Vážně mi pohlédl do očí a pravil. Přicházím z roku 2661, abych ti předložil návrh, jaký ještě žádný člověk neslyšel a žádný taky neuslyší. Vědecká rada Temporistického ústavu si přeje, abych se já, to znamená ty, stal generálním ředitelem programu Teosvědehyb. Tato zkratka znamená telechronická optimalizace světových dějin hyperčítačem. Jsem hluboce přesvědčen, že toto místo přijmeš, protože je symbolem nesmírné odpovědnosti k lidem a dějinám, a já jsem, totiž ty jsi člověk statečný a ryzího charakteru. Nejdřív bych rád slyšel něco konkrétnějšího. A už vůbec mi není jasné, proč za mnou prostě nepřišel nějaký delegát toho ústavu, nýbrž ty, totiž já. Kde ses tam vzal, totiž kde jsem se tam vzal, to ti vysvětlím až nakonec. A pokud jde o tu hlavní věc, jistě se pamatuješ na chudáka Molterise, který vynalezl ruční stroječek pro cestování v čase a když ho chtěl předvést, bídně zahynul, protože zesnul stářím hned po startu. Přikývl jsem. Takových pokusů bude víc. Každá nová technika si v úvodní fázi vyžádá oběti. Molteris vynalezl jednosedadlový časolet bez jakéhokoliv zajištění. Udělal totéž, co ve středověku ten sedlák, který z křídly seskočil z kostelní věže a na místě se zabil. v 23. století vznikly, tedy z tvého hlediska vzniknou, chronotraky, časníky a tempobily, ale skutečná chronomoční revoluce nastane teprve o 300 let později dík lidem, které zde nebudu jmenovat, poznáš je osobně. Cestování v čase na malou vzdálenost je jedna věc, kdežto výpravy do hlubin milionoletí je jiná věc. Jsou to přibližně stejné proporce jako mezi výletem za město a kosmonautikou. Přicházím z éry chronotrakce, chronomoce a telechronie. O cestování v čase byly napsány stohy nesmyslů, stejně jako předtím o astronautice, že si nějaký vynálezce dík nějakému boháči někde v ústraní postaví raketu a tou oba, navíc ještě v dámské společnosti, doletí na druhý konec galaxie. Chronomoční technika, stejně jako kosmonautická, vyžaduje obrovský průmysl, kolosální investice, plánování. Ale to všechno poznáš na místě, tedy v příslušném čase. Technická stránka teď není důležitá. Jde hlavně o cíl oné práce. Nevynakládá se na ni tolik úsilí proto, aby někdo mohl strašit faraony nebo namlátit vlastnímu prapradědečkovi. Společenské zřízení je uspořádané. Uspořádané je i podnebí na Zemi v 27. století, odkud přicházím, se všichni mají tak dobře, že se ani lépe mít nemohou, ale co se dějin týče, stále ještě nemáme klid. Dobře víš, jak vypadaly. Je nejvyšší čas s tím skoncovat. Počkej, šumělo mi v hlavě. Tak vám se tedy nelíbí dějiny. Nemluv hlouposti. Náš program, to je právě te o světě hyp, čili telechronická optimalizace světových dějin hyperčítačem. To už jsem ti říkal. Světové dějiny je třeba uspořádat, vyčistit, opravit, uhladit a zdokonalit na základě principů humanity, racionalismu a celkové estetičnosti. Jistě chápeš, že když máme v rodokmenu takové řeže a jatka, stydíme se tlačit mezi vyspělé kosmické civilizace. Uspořádat dějiny. Opakoval jsem úžasle. Ano. Bude-li třeba, provedeme opravy ještě v době před vznikem člověka, aby vznikl lepší. Shromáždili jsme k tomu už všechny prostředky a fondy, ale pořád ještě nemáme generálního ředitele projektu. Každý se bojí rizika, jaké je s tou funkcí spojeno. Žádný zájem. Můj úžas ještě vzrostl. Nežijeme v minulosti, kdy chtěl světu vládnout kdejaký trouba. Kdo dnes nemá příslušnou kvalifikaci, ten se o těžký úkol neuchází. Takže místo je volné a věc spěchá. V těchhle věcech já se přece nevyznám. Proč jste si vybrali zrovna mě? Budeš mít k dispozici celé štáby odborníků. O technickou stránku se starat nemusíš. Mám spoustu různých plánů, spoustu projektů a metod, potřebujeme někoho, kdo dovede odpovědně a seriózně rozhodovat. A to mám dělat já, totiž ty. Náš hyperčítač prozkoumal psychosondážemi všechny lidi, kteří kdy žili, a dospěl k závěru, že já, totiž ty, si jedinou nadějí projektu. Ozval jsem se teprve za dlouhou chvíli. Vidím, že je to vážná věc. Možná, že to vezmu, možná, že ne. Světové dějiny. To si člověk musí rozmyslet. Ale jak to, že jsem se tady u mě objevil právě já, totiž ty? Pokud jde o mě, nepodnikl jsem nikdy žádnou cestu v čase. Teprve včera jsem se vrátil z hjat. Já vím, přerušil mě. Vždyť ty jsi přece dřívější. Jestli ten návrh přijmeš, dám ti svůj chronocykl a pojedeš tam, kam, totiž vlastně kdy bude třeba. To není odpověď na mou otázku. Řekni mi, kde ses vzal tak najednou v 27. století. Odjel jsem tam příslušným strojem času, to je snad jasné. A odtamtud jsem pak přijel do tvého teď a tady. Ale když jsem já nikam žádným strojem času neodjel, pak ani ty, který si mnou. Nežvaň. Jsem pozdější než ty a tak nemůžeš ještě vědět, co se tobě přihodí, až vyrazíš do 27. století. Ale mám dojem, že se nějak vymlouváš. Zabručel jsem. Když tu nabídku přijmu, dostanu se hned do 27. století, že? Budu tam ředitelovat v tomte osvědě hypu a tak dále. Ale kde ses tam vzal ty? Takhle bychom prokecali celou noc. A je to kecání o ničem. Víš co? Řekni si Rosenbacherovi, ať ti to vysvětlí. Já nejsem odborník časovník jako on. Ostatně, i když se to dá jen těžko pochopit, jak už to u časové smyčky vždycky bývá, je to úplné nic ve srovnání s mým, tedy tvým posláním. Je to přece dějné poslání. Tak co? Souhlasíš? Chronocykl je v pořádku, nic se mu nestalo, zkontroloval jsem ho. Chronocykl mě nezajímá. Nemohu se přece rozhodnout raz dva. Musíš, je to tvoje povinnost. Jo, tak takhle se na mě tedy nesmí. Žádné musíš. Dobře víš, jak to nemám rád. Mohu, když se mi bude chtít a když uznám, že to situace vyžaduje. Kdo je to ten Rosenbase, sir? Vědecký ředitel Tempusu. Bude to tvůj nejbližší podřízený. Tempusu. Temporistického ústavu. A co když to místo nevezmu? To nemůžeš udělat. To neuděláš. Znamenalo by to, že jsi zbabělec. Na rtech mu při těchto slovech bloudil jakýsi přemáhaný úsměv. Pojal jsem podezření. Zbabělec. Podívejme. A proč pak? Protože. Ale co ti budu povídat? Souvisí to se strukturou času samého. Neplácej mi tu nesmysly. Jestliže to místo nevezmu, tak se odtud nikam nehnu a tím pádem mi žádný Rosenbase nic nevysvětlí a nebudu opravovat žádné dějiny. Říkal jsem to jednak proto, abych získal čas, protože v takových věcech se přece člověk nerozhoduje bleskově, ale i proto, že jsem nejasně cítil, že je v tom nějaká finta, nějaký háček, ačkoliv jsem neměl potuchy, proč on, tedy já, za mnou přišel. Dám ti odpověď do 8:40 hodin, prohlásil jsem. Začal naléhat, abych se prý rozhodl hned, ale čím více naléhal, tím méně se mi to všechno líbilo. Nakonec už jsem pochyboval i o tom, že je se mnou totožný. Může to přece taky být nějaký maskovaný nastrčenec. Jen mi to napadlo, začal jsem mu klást určité otázky. Musel jsem se ho zeptat na něco, nač neznal odpověď nikdo jiný než já. Proč má číslování cest v mých hvězdných denících mezery? Vychrlil jsem na něho. Chachacha. Zasmál se. Ty tedy nevěříš, že já jsem ty. Proto, zlatíčko, že se některé výpravy konaly v prostoru a jiné v čase, takže nějaká první ani existovat nemůže. Vždycky se přece můžeš vrátit tam, kde ještě žádná nebyla a někam odcestovat a potom se z té, co byla první, stane druhá a tak to může jít do nekonečna. To souhlasilo. Jenže o téhle věci pár lidí vědělo, byli to moji důvěrní známí z psychologického kolektivu profesora Tarantogy. Požádal jsem ho tedy o průkaz totožnosti. Papíry měl v pořádku, ale to ještě nic neznamenalo. Dají se přece falšovat. Otřásl mými pochybnostmi až teprve tím, že uměl zaspívat všechno, co si zpívám, jen když letím někam daleko a cítím se sám jako kůl v plotě. Povšiml jsem si však, že refrén písničky Meteority, Meteority zpíval dost falešně. Řekl jsem mu to. Uraženě mi odpověděl, že falešně zpívám já, ne on. Náš hovor, který probíhal až dosud klidně, se proměnil v rozepři a potom v prudkou hádku, až mě tak dopálil, že jsem mu řekl, aby šel k čertu. Řekl jsem to ve vzteku, nemyslel jsem to tak, ale on beze slova vstal, šel nahoru, seřídil si ten svůj chronocykl, nasedl na něj jako na kolo, na něco šlápl a v okamžení se rozplynul v mlze, zbyl z něho jen pramének kouře jako z cigarety. Za minutu už neexistoval ani ten pramének, zbyla jen hromada rozházených knih. Stál jsem tam sám a tvářil se asi dost hloupě, protože tohleto jsem nečekal, ale když se začal chystat k odjezdu, nechtěl jsem už ustoupit. Chvíli jsem uvažoval, ale pak jsem opět sešel do kuchyně, protože jsme proklábosili skoro 3 hodiny a já měl zase hlad. V ledničce jsem měl ještě pár vajec a kousek anglické slaniny, ale když jsem zapálil plyn a sázel volská oka, ozval se v prvním poschodí pekelný lomos. Tak mě to překvapilo, že se mi omeleta i se škvarky vylila přímo do plamene hořáku a já, proklínaje celý svět, jsem po 3 schodech uháněl nahoru. V regálech už nezbyla ani jediná kniha. Hrabal se z veliké hromady na zemi a vytahoval z ní chronocykl, na který spadl.